بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، swala ambalo na masala mawili ambayo yote yanaweza kuingia katika masala moja, nao ni masala ya nasaha husiana na yale ambayo yanaendelea katika hii saha ya da'wa katika nchi yetu au katika maeneo ya nchi yetu au baadhi ya maeneo ya nchi yetu hapa Tanzania. Nayo ni yale ambayo yanahusiana na masala ya masalafi pale wanapokuwa wameingia sitofahamu. Nikirudia maneno ambayo nilikuwa nimesema siku ile ile Alhamisi ile ya mwisho ya wiki iliyopita, raaita, na yale mengine ambayo nimeyasema juzi, narudia tena maratan ukhra kwamba kuna maneno niliyasema wakati tunasoma katika kitabu Tauhid kuhusiana na masala ya kadhib, uongo, au masala ya tulipokuwa katika hadithi ya inna shaytana aisa an ya'budahu almusalluna fi jazirati al-arab walakin bitahrishi bainahum, katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema walakin bitahrishi bainahum ay al-ifsadu bainahum, yani kwa maana anawatilia fitna, anawatilia fitna shaitani, anaharibu huku na anaharibu kule. Kisha tukasema kwamba miongoni mwa masuala ya al-ifsad ni al-kadhib. Tukatolea mfano wa mwanamke ambaye alikuwa ndani ya ndoa akaamua kutoka akaambiwa tuwafanyie islah ili upate kukaa kwa mume wako, akawa amekataa mara baadaye akaondoka. Kisha akaanza kusema kwamba yeye amefukuzwa na nani, na mume wake. Nikasema kwamba hii hali pia huwa inapatikana kwa baadhi ya wanaume. Niliposema hivyo, ilitafsiriwa kwa baadhi ya ikhwa kwamba mimi na Ayid naipa nguvu ile sitofahamu au yale yaliyotokea kule kugongana kwa baadhi ya ikhwa kule Mwanza, kugongana na yani masalafi wao kwa wao au kugongana na shekhi wao. Mwambie ende kwa baba shekhi huko, mpelekeni kwa baba shekhi. Kwa hiyo baadhi ya ikhwa litafsiri hivyo kwamba mimi nakusudia kuajidi na kuipa nguvu janibu ya ikhwa kwa kule kutofautiana na shekhi wao, swala ambalo mimi nilikuwa sikusudia hivyo. Ilikuwa nilikuwa nakusudia kwamba kwa baadhi ya watu katika masala ambayo yaliwahi kutokea hapa, masala ambayo yaliwahi kutokea hapa hapa kwa Dar es Salaam, kwa baadhi ya ikhwa ambao walifanya matatizo kisha wakaondoka na kudai kwamba wamefukuzwa, kudai kwamba wamenyang'anywa mali na kudai kadha, wakati makosa yalikuwa ni ya kwao. Ni jambo ambalo lishatokea zaidi ya mara mbili au zaidi ya mara tatu kwa hapa Dar es Salaam, kwa baadhi ya watu ambao tunawafahamu ambao wamegongana na vijana wao kisha vijana wakawa wamewasingizia maneno ambao sio. Tumefahamia hapo. Kwa mimi nilikuwa sikusudii kuayid fitna, yaani alfitna la tuayid, fitna siku zote haipewi nguvu. Fitna ikitokea baina almutahabaini wakawa hawa hawajafahamiana na hao wengine, wakawa kuna fitna kati yao, inatafuta islah. Na hiyo ndio manhaji ya Qur'an na Sunna, kwamba inatafuta islah, kama watu wawe kitu kimoja. Hilo ni jambo ambalo la kwanza. Kwa hiyo kama mtu alifahamu kwamba mimi nilikuwa nakusudia kwamba shekhe fulani ambaye amegongana, maana shekhe sikumtaja, shekhe fulani ambaye amegongana na wenzake, kama nilikuwa nakusudia kwamba shekhe ni muongo au shekhe ni kadha, la abadan, abadan abadan abadan sija kusudia hivyo, na lau kama nimekusudia hivyo basi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wa atubu ilay, na wala sija kusudia kwamba nilikuwa nataka kwa hii fitna kwamba fitna hiyo kubwa wa maila dhalika, au watu fulani waonekane wako katika sawabu na wengine waonekane wako katika nini, katika khata. Sija kusudia hivyo. Nasalu Allah azza wa jalla al-maghfira wa tauba. Jambo la pili, jambo la pili ni nasaha kwetu sisi, lakini pia ni nasaha kwa masalafi wa Mwanza. Hizi ni nasaha khasatan kwa masalafi wa Mwanza, kwamba sisi kwa yale ambayo yametokea Mwanza, ambayo tumeyasikia yametokea Mwanza, ni kwamba sisi masalafi tuko kitu kimoja. Kuna maneno ambayo yamesikika kana kwamba sisi, yani kwa maana mimi hapa Abdul Rauf, yani Ustaz Abdul Rauf, naam, Ibn Abdullah Al-Uthman, kwamba mimi sielewani na Sheikh Shafi'i Mahdi Al-Mustafa. Hayo maneno sio sawa, tunaelewana. Na dawa yetu ni dawa moja, ni dawa salafia. Hata kama Sheikh Shafi'i ametoka katika markazi Imam Muzani, anaanzisha markazi nyingine, bado tuko kitu kimoja. Kwa hiyo nawahusia watu wa Mwanza kwamba katika masuala ya taayidi, kupeana nguvu kama masalafi na kusaidiana kama masalafi, kwamba lazima tusaidiane. Kuwa na markazi mbili tofauti, au mtu akaona kwamba kufanya dawa katika markazi fulani kuna namna fulani atakuwa hapati, yani hataweza kusonga mbele kwa haraka akiwa katika markazi fulani mpaka awe na markazi yake. Sisi hatuna utaasisi na umarkazi, kilichopo wote tunatetea dawa tu salafia. Masuala ya utaasisi hayo yako ndani ya Ansaru Sunna, yako kwa maikhwanu muslimina, yako kwa masufi. Sisi masalafi hatuna utaasisi na wala hatuna umarkazi na wala hatuna ufamilia wala kadha, abada. Sisi masalafi jambo tuliokuwa nalo, tuna ad-da'wa tu as-salafia. Sote tunapendana kwa ajili ya da'wa tu salafia. Tunachukiana ikiwa mtu amekhalifu katika da'wa tu as-salafia. Faman khalafa da'wa as-salafia nusih. Anayekhalifu da'wa as-salafia anapewa nasaha. Fa in asara ala al-khata ulhika bi ahli al-bid'ah. Ikiwa ataendelea katika makosa ya kuikhalifu manhaji salafi na dawa tu salafia, ataunganishwa huko katika watu wa nini, watu wa bid'a, ili aende atuyuru ala ashkali hataka. Haiwezekani mtu akawa ni hizbi au khariji au kadha akawa anasonga katika barabara moja na nani, na masalafi. Kwa sisi Sheikh ameondoka kwa lengo la kuanzisha markazi ya kwake, tutasaidiana naye bilfi'li wa bilquwa bilhali wa bilmal. Tutasaidiana naye kwa hali na mali, tutasaidiana naye kwa vitendo, tutasaidiana naye kwa nguvu, na vivile nudafi anhu, na tutamtetea kwa wale ambao watamwendea vibaya kutoka sehemu yoyote ndani ya Mwanza na nje ya Mwanza. Huona wahusia sana masalafi wa Mwanza katika ndugu zangu, hasa hasa pia wale ambao katika taasisi ya wako chini ya markazi Imam Muzani, wote kwa pamoja, na wale masalafu wengine ambao wako Mwanza, ambao wako katika marakizi nyingine, wako chini ya marakizi nyingine, au wako chini ya mashaikh wengine, na wahusia sote tuwe kitu kimoja, masalafu wa Mwanza na masalafu wa sehemu nyingine, kwa lengo la kumfanyia taayidi shekhe wetu aweze kuweka hii markaz, ili lile ambalo anafikiria kwamba itaweza kufika liweze kufikia, kwamba wote tunataka dawa salafia ipanuke. Na hayo markazi zinapokuwa zimekuwa nyingi, markazi zikuwa nyingi na msikiti ikiwa mingi, kwa maana maslahi makubwa ya dawa salafia yanapatikana. Sehemu ambayo mtu anatembea mwendo wa kobe na mwingine atakuwa anatembea mwendo wa farasi, anakimbia, huyu anatembea taratibu ndio uwezo wake, na huyu anatembea mwendo wa kasi. Kwa hiyo tukiunganisha mienendo hii miwili, au miendo hii miwili, huyu anatembea mwendo wa taratibu na huyu anatembea mwendo kasi, tukiunganisha katika kuifikisha dawa salafia kwa watu na kuitawanya, kwamba tutapata kitu ambacho ni kikubwa. Kwa hiyo haifai sisi ambao ni masalafi ambao dawa yetu ni moja, Al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafi salih, sisi ambao maulama wetu ni wamoja, mashekhe wetu hata hapa Tanzania ni wamoja, akina Sheikh Abu Abdul Salam, Sheikh Doktor, Sheikh Riyadh na Sheikh Al-Qasim, ambao wote mashekhe wetu ni wamoja, tukawa ni wenye kutofautiana tukarushiana maneno, la abadan. Mimi nasema narudia maratan ukhra, mara nyingine, kwamba mimi sina ugomvi na Sheikh Shafi'i, na masala ya kuendeleza da'wa tu salafia huko Mwanza, kuanzisha markazi yake mpya Yahya ibn Ma'in, kwamba tutamuunga mkono, tutamuunga mkono kwa kadri ya uwezo wetu, na nikiwa nawahusia watu wa Mwanza bilfi'li kwamba wao kwa sababu wako karibu na Sheikh wamuunge pia mkono. Kwa hiyo hakuna uadui kati yetu, mtu kutoka markazi kwenda kuanzisha markazi nyingine, hilo halizalishi uadui, bali linapanua da'wa, inapanuka kwa inapanuka kwa nini? Kwa mapana zaidi na kwa haraka zaidi. Wewe ukiwa na msikiti eneo la ibada, mtu akawa na markazi eneo jingine, labda Isamiro au Busweru au Nyakato au kadha, ina maana Waislamu wa eneo hilo kama walikuwa wajasikia dawa salafia, ukiwa na kituo cha dawa salafia itakuwa ni haraka kukifikia. Ikiwa dawa salafia akapatikana mwingine akajenga markazi maeneo ya Igogo, vile vile dawa salafia itapanuka, watu wa Igogo ambao walikuwa hawana uwezo wa kwenda ibada, hawana uwezo wa kwenda Busweru au Nyakato au kadha, watakuwa ile sehemu ni haraka kwenda. Kwa hiyo maeneo mbalimbali, Buhongwa wa maila dhalika, naona marakizi zikiwa nyingi katika mji, ndio dawa salafia inakuwa ni yenye kutawanyika kwa hali ambayo ni haraka. Kwa hiyo mtu kuchomoka katika markazi, alikuwa anafanya dawa salafia katika markazi fulani, akatoka akasema mimi naenda kuanzisha markazi yangu nyingine, hilo halisababishi kuzalisha uadui, halisababishi kumtahadharisha au kusema kwamba hana watu au kadha. Kama hana watu, basi watu ndio wewe mwenyewe. Kwa hiyo dawa salafia ni moja na sisi ni wamoja. Kwa hiyo tusonge mbele, tuungane mkono, tupiane mkono, kwa sababu mahizbu ni wengi, na la siyama katika mji wa Mwanza mahizbu ni wengi, kwamba wanahitaji kusomeshwa na kurudishwa katika dawa tu as-salafia, waelekezwe. Mtu anaweza akawa ni shekhe, akawa ni alim, amesoma lakini asijue dawa tu salafia, kwa sababu dawa salafia ni manhaji. Inawezekana yeye mashirabu yake alikunywa huko kwa mahizbu. Kwa hiyo anakufikisha kwake, atakuwa anafikisha kama vile mahizbu wanavyofanyaje, wanavyofikisha, kwa sababu yeye amekunywa kwa mahizbu. Lakini mtu kama amesoma kwa masalafi, la shak kwamba da'wa yake itakuwa ni da'wa salafia kama hajapotea. Ya anna al-ilm la ya'sim sahiba, kwa sababu ilmu haimkingi na makosa au haimkingi na kupotea yule mwenye elimu hiyo. Fal-ilmu sababu lilhidaya, elimu ni sababu ya mtu kufanyaje, kuongoka. Ho, nawapa nasaha ma ikhwa masalafi wa Mwanza bilkhusus na masalafi wote wa Tanzania bilumum, kwamba tuayidi markaz Yahya ibn Ma'in ambayo anategemea au anaianzisha Sheikh wetu Shafi' ibn Mahdi al-Mustafa hafidhahullahu ta'ala. Na mimi nimesema kwamba hakuna uadui kati yangu na kati yake, hamna, la min qadibin wala min ba'id, sio kwa karibu wala kwa mbali, hamna. Naona amruna wahidun wa huwa ad-difa'u wat-ta'limu wan-nashru lid-da'wati as-salafiyya, jambo letu ni moja hilo kuitetea na kuifundisha right na kuitawanya da'wati as-salafiyya, hata kama manha nani marakiz zitakuwa ni tofauti. Hapa Dar es Salaam kuna marakazi nyingi, kuna markaz Imam al-Muzani, kuna markaz Muhammad Aman al-Jami, kuna markaz Umar ibn Khattab ambao ndio markaz kubwa insha Allah Tanzania, naweza kusema kuna markaz Ibn Kathir, kuna markaz Da'at al-Salamiyya anasimamia akhi Shaqiq Ilyasa, kuna marakiz nyingi hapa Dar es Salaam, lakini sote amruna wahidun wa huwa ad-da'watu ila da'wati as-salafiyya. Jambo letu ni moja, ni kulingania katika da'wa ya salafia wote, tukiwa na Sheikh wetu mlezi Sheikh Mujahid, tunaye Sheikh Doktor na tunaye Sheikh Riyad hapa Dar es Salaam. Marakizi ni nyingi, inawezekana hata hizi nilizozitaja zipo nyinginezo, lakini wote jambo letu ni moja, ni kulingania da'wa. Na huko huko Mwanza ziwepo hata markazi hata 20. Naona hizi markazi mbili, yani kupatikana markazi mbili ndio iwe nongwa? Hapana, abadan. Inapatikana hiyo markazi Imam Muzani na hiyo markazi Yahya ibn Ma'in, na itakuja markazi nyingine na nyingine na nyingine. Bado jambo la watu wa Mwanza na sisi sote litakuwa ni moja, kwamba sote tunalingania kwenye dawa tusalafia na tunapendana ala sabili dawa tusalafia, na mtu atakayekhalifu dawa tusalafia ndio adui yetu wote. Raitum kaif? Naam, hivyo ndivyo inavyotakiwa, kwamba dawa tusalafia ni yetu wote. Man ahabba almanhaja fahuwa ahuna wa man abghadha almanhaja fahuwa aduuna. Mwenye kuipenda manhaji salafi, huyo ni ndugu yetu, na yule mwenye kuichukia manhaji salafi, huyo ndio adui wetu. Sote jambo letu najitamiu ila alkitabi wa sunna ala fahmi salafi as-salih wa salafat al-maraqiz wal-muassasat wal-jumu'iyyat. Sote sisi tunashikamana dawa salafia, jambo letu tunashikamana katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, hata kama marakizi zitakuwa tofauti. Huyu akawa na markazi yake na huyu akawa na markazi yake na huyu akawa na markazi yake. Tumefahamiana hapo? Wote jambo letu ni moja katika manhaji. Naona huyu ana taasisi yake na huyu ana taasisi yake, sisi tunashikamana katika manhaji. Huu taasisi na umarkazi havitakiwi kutusumbua. Haya ni mambo tu, ni majina. Haya ni majina haya. Na hii taasisi leo kama sio masuala ya nidhamu ya serikali, kwamba kila mmoja asajili tu awe kadha na kadha, basi wote wote tungekuwa tunafanya dawa kwamba huyu anatoka msikiti fulani na huyu anatoka kwenye msikiti gani na huyu anatoka kwenye msikiti gani wa ma ila dhalika. Lakini at-ta'assub bil al-markaz au at-ta'assub bil sheikh au at-ta'assub bil kadha haifai, la yajuzu at-ta'assub li ahadi. Haifai kutaasabu kwa ajili ya mtu fulani au kwa ajili ya markaz au kadha. Kilichopo sisi sote inabidi deindana yetu na mambo yetu yote tuelekee katika al-kitab wa sunna ala fuhumi salafi as-salih, katika aqida, katika suluk wa ma ila dhalik. Hili ndio jambo ambalo tunatakiwa tuwe nalo. Tunasaidiana kwa ajili ya manhaj, naona tunapendana kwa ajili ya manhaj. Kila kitu ni kwa ajili ya nini? Ya almanhaj as-salaf. Hadha huwa. Hilo ndio jambo ambalo linatakiwa. Kwa hiyo narudia tena mara tena ukhra, kama alivyosema alayhi salatu wasalam, ad-dinun nasiha. Dini ni kunasihiana. Na wahusia sana watu wa Mwanza na wanasii sana sana sana kwamba tuungane na hizi marakizi ambazo ziko Mwanza, tufanye dawa, tuwe kitu kimoja, tusitofautiane, tusiweke vijikundi kundi, tuwe kitu kimoja, tulingania kwenye dawa tusalafia, tumuunge shekhe wetu anaanzisha markaz Yahya ibn Ma'in, tuungane naye kwa lengo la maslahi mapana ya dawa tu asalafia. Yule ambaye anaweza kufanya haraka mwendo wake ni wa kasi, atembee kwa mwendo wa kasi, na yule ambaye mwendo wake ni wa taratibu na vile vile atembee mwendo wa nini? Wa taratibu. Yule ambaye hawezi kutembea mwendo wa kasi asiache mwendo wa taratibu, kwa sababu almaisuru la yasqutu bil ma'suri, kile kinachowezekana kukifanya hakianguki kwa kile kilichoshindikana. Kilichoshindikana kiache, fanya hiki ambacho kinafanyaje kinawezekana. Ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, yale ambayo nimekuamrisheni kuyafanya yafanyeni mnavyoweza. Dawa tumeambiwa kwamba tufanye, lazima tufanye dawa. Kwa hiyo kila mmoja afanye dawa kutokana na uwezo wake, na ndio maulama wakachukua katika hadithi wakasema almaysuru la yaskutu bimadha akmilu bil ma'sur. Aidum kaif, yule ambaye mwendo wake ni wa taratibu, hana uwezo wa kwenda mwendo kasi, atembee mwendo huo huo wa taratibu. Bwana mimi siwezi kutembea mwendo kasi, bora niache. Hapana, tembea hiyo taratibu. Al-ibratu an tamuta fi at-tariqi ala manhaji salaf. Ibra utembee katika njia ambao wamepita salaf, hata kama mwendo wako ni mwendo wa kobe, tembea hivyo hivyo. Tamutu ala at-tariqi, Allah atakuuliza siku ya kiyama, vipi ulikuwa salafi ya Rabbi? Mimi nilikuwa salafi na nilitembea katika barabara waliopita wema waliotangulia, na nimefia kwenye hiyo barabara. Lengo sio kufika haraka. Yule ambaye ana uwezo wa kuisongesha mbele manhaji salafi kwa kasi atembee, na yule ambaye ana uwezo wa kutembea taratibu naye pia atembee nini taratibu, lakini isiwepo fitna baina yetu masalafi. Hapa tumeona fitna ya Morogoro ilikuwa ni kubwa, imechukua muda mrefu hatuelewani, lakini alhamdulillah sasa hivi tunaelewana. Ni kitu kimoja na mahizibu watafute pa kwenda. Naona hapo huo wanasema kama ndugu wakigombana nenda kafanyeje, nenda kalime, wakipatana kavune. Wao mahizbi hawakulima na wala hawajafanyaje, hawana cha kuvuna. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba dawa salafia fi anha'il alam, katika kila pembeni, kila pembezoni mwa ulimwengu dawa salafia inasonga, na sasa hivi tunasonga, hakuna maneno katika kati yetu. Na vile vile watu wa Mwanza ni wahusia hilo sana, kwamba msianzishe vikundi, msianzishe vijikaokao vya pembeni pembeni vya sidi. Hapana, jambo lenu ndiye moja. Mtu akiita jinsi ya kufanya kwamba tusongeshe tufanye jambo hili, msianze kuhoji kwamba kwa nini fulani yakuja. Nyie ambao mmekuja fanyeni jambo liende mbele. Yule ambaye hakuja Allah hajampa taufiki, atakuta mshasonga mbele mshaenda. Kwa watu waende hivyo hivyo, msijiulize kwa nini fulani yakuja, kwa nini fulani yakuja, na wala msimuulize kwa nini yakuja. Nyie ambao mmekusanyika fanyeni, tunaweka msingi, tunaanza kujenga msikiti, jengeni msikiti. Amona fulani hajachanga, nyie mwacheni huyo, atakuja kuchanga baadaye au hatochanga au atachanga sehemu nyingine. Muona si kule kuna muhadhara fulani hajafika, hapana, usimwangalie fulani. Wewe madamu umefika na umestafidi, alhamdulillah rabbil alamin. Yule ambaye hajafika ima na dharura au kadha wa kadha wama ila dhalika, mambo yanaendelea ili mioyo yetu iwe pamoja, kwa sababu jambo letu ni moja, amruna wahidun wa huwa almanhajus salafi. Jambo letu ni moja na ni manhaji salafi. Wao wahusia sana kwamba tuwe katika hii da'atu salafia. Lakini nasema tena maratan ukhra kwamba Sheikh Shafi'i sina uadui naye, bali mimi mwenyewe niko kipaumbele kumuunga mkono juu ya kuanzisha nini, markazi mpya, markazi Yahya ibn Ma'in, kwamba isonge mbele. Uwepo wa marakizi nyingi ni kheri, uwepo wa marakizi nyingi ni kheri, sio shari, ili dawa iweze kusonga mbele mbele na mbele. Lakini ile kalima ambayo nilizungumza mwanzo ile haikuwa ina aidi nini, haikuwa ina aidi fitna. Fitna haipewi nguvu hata siku moja. Uislamu namna ulivyo ni jalbul masalih wa taksiruha wa daf'ul madar wa taqliluha, ndivyo Uislamu ulivyo, na hiyo ndio dawa ya salafia, kuyaleta maslah na kuyatafuta masalih popote vile yalipo na kuyakithirisha yeye mengi. Na ama madhara ni kuyaondoa kabisa, imeshindikana kuyaondoa, basi yawe machache tu, yapunguze. Jalbul masalih wa takthiruha wa daf'ul madar akmilu wa taqliluha, hadha huwa, hiyo ndio da'wa tu salafia, na ndivyo tulivyofundishwa na maulama wetu kwamba tufanye hivyo. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam.